Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Aziz dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cihana bıraktığı o derin iz olan Suffa Mektebi'ndeki yolculuğumuz devam ediyor. İnşallah bakalım bugün o mektep bize ne öğretecek, neler söyleyecek, neleri nazarımıza verecek, hayatımızdan neleri değiştirecek, neleri sarsacak, neleri imha edecek, neleri inşa edecek. Allah kayıtsız bırakmasın inşallah. Hakikatler karşısında Rabbimizin ve onun Resulünün seveceği, memnun olacağı kametleri ve duruşları bizlere sergilesin inşallah. Geçen ders Suffa Mektebi'nde bir ders başlığı altında biz taharet bahsini işledik. Hadis kitaplarımızdaki sıralamayı takip etsek bugün salat dememiz lazımdı. Çünkü bütün hadis kitaplarımızda böyledir. Taharetin hemen arkasından gelen konu salat bahsidir, namaz bahsidir. Biz onu işleyeceğiz inşallah. Ancak bugün biraz daha farklı bir konuya kulak kabartacağız. Yüreklerimizi açacağız. Suffa Mektebi'nden süzülen o hakikatlerden farklı bir şeyi, özellikle bizim dünyamızda duymamız gereken, belki hayatlarımızdan bazı şeyleri değiştirmemiz gereken nebevi hakikatleri inşallah duymaya çalışacağız. Söz buraya gelmişken ben bundan sonraki dersin programını da vereyim size. Allah nasip ederse, eğer nefes verirse, sıhhat verirse, bir dahaki ders Suffa Mektebi'nde salat, namaz diyeceğiz. Suffa Mektebi'nde namaz demenin çok farklı bir tadı var. Onu o derste sizler de göreceksiniz. Ondan sonraki ders Suffa Mektebi'nde mizahtır. Yeryüzünün en latif insanlarından latifeyi öğreneceğiz. Dersimizin konusu mizah olacak. Mizaha ait hakikatleri de hem Suffa'nın muallimi olan Efendimiz'den hem de o mektebin talebeleri olan ashab-ı kiram efendilerimizden öğreneceğiz. Ondan sonraki ders salih ve sadık dost başlığı altında, salih ve sadık dostun ne anlama geldiğini yine o mektebin rehberliğinde öğreneceğiz. Ondan sonraki dersimiz zaten bu dönemin son dersidir. O ders biraz özel bir ders olacak. Dersimizin başlığı da Suffa Mektebi'nin bugünlere taşınması ana başlığını taşıyacak. Allah inşallah imkan versin hepimize de bu hakikatleri, bu güzellikleri beraberce burada anlamaya, algılamaya, kavramaya çalışalım inşallah. Bugünkü dersimizin başlığı bizden değildir. Arapça ifadesiyle leyse minne ya da leyse minni. Benden değildir, bizden değildir. Bu cümleyi biz de kullanıyoruz değil mi? Bazen bir şeyleri ifade etme maksadıyla benden değildir diyoruz ya da bizden değildir diyoruz. Siz ya da ben bu cümleyi kullansak, karşıdaki insana benden değildir desek ya da bizden değildir desek ne olur? Hiçbir şey olmaz. Benden değilse bir başkasındandır. Dünyanın sonu mudur? Bizden değilse bir başkasındandır. Dünyanın sonu değil ki. O sözü kullanırken maksadım, benim kendi duruşum, bunlar kelimenin ya da cümlenin anlamına etki edecek. Ama hiçbir şekilde işin neticesinde tehlikeli bir sonuç doğurmayacak. Mesela ben bir vakıf veya dernek temsilcisi olarak size desem ki bizden değildir, ne anlarsınız? Bizden değildir ama başka bir vakıftandır, başka bir dernektendir. Allah selametliğini versin. Ne olacak? Bir şey mi kaybedecek? Ya da ben bir camiye veya cemaat mensubu olarak bizden değildir desem yine bir şey değişmeyecek. bir ırk mensubu olarak bizden değildir desem, bizden değildir. Türk değilse Kürttür, Kürt değilse Lazdır, Laz değilse Arap'tır, Çerkez'dir ama bir şeydir. Yine bir şey değişmeyecek. Bir aile mensubu olarak desem bunu, bizden değildir. Bizim aileden değilse başka bir ailedendir. Bunu bizim ya da sizin kullanmanız çok da bir şeyi değiştirmeyecek. Ama düşünün ki bu sözü Efendimiz dese, bizden değildir dese ne olur? Çok şey olur. Çünkü eğer o derse, o öyle bizim gibi ucuz şeyler için demez ki. Onun altı doludur. O insanın ocağını batırır, Allah korusun. Dünyasını da yıkar, ahiretini de yıkar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam leyse minni dese benden değildir. Allah kimseyi o sözün muhatabı etmesin. O sözün muhatabı olmamamız için bugünkü dersimizin başlığı bizden değildir. Acaba kime demiş Efendimiz? Ne için kullanmış bunları? Ne adına söylemiş? Bu uyarıları nelermiş? Bunları duyma adına bugün bu mektepten o hakikatlere ait sözlere yüreklerimizi açacağız inşallah. Suffa Mektebi'nden çok kez Efendimiz demiş, biliyor musunuz, bizden değildir. Bir arayın şöyle hadis külliyatı içerisinde, ya başında ya sonunda bizden değildir ya da benden değildir hadislerini, en az 50 tane hadis bulursunuz en az. Belki biraz tali kaynakları da zorlasak bu sayı biraz daha fazla çıkar. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam her zaman bizden değildir sözünü aynı maksatta kullanmamıştır. Bu sözün hadis külliyatı içerisinde birkaç farklı manası vardır. Mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselam meseleyi iman çerçevesinde ele almışsa bizden değildir demesinin anlamı nedir? Müslüman değildir. Mümin değildir. Eğer Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizden değildir sözünü söylerken maksadı İslam'ın emir ve yasakları çerçevesindense, bizden değildir sözünün anlamı o yaptığın iş Müslüman işi değil. O yaptığın iş günah. Allah da ben de memnun olmam o işten deyip işi günah çerçevesinde değerlendirmiştir. Bir de Efendimiz meseleyi ahlak çerçevesinde ele almıştır. Yapılan o iş Muhammedi ahlaka uymaz. O iş benim ahlakım değil. Bir Müslümanın hayatında ahlaken öyle bir vasıf olmamalı diyerek meseleyi beyan etmiştir. Bakın üç farklı şey söyledim, dikkat ettiniz mi? İman çerçevesi, emir yasak çerçevesi ya da ahlak çerçevesi. Biraz daha açalım mı bunu tam anlaşılsın? Meseleyi iman çerçevesinden ele alsak kesinlikle Allah Resulü o sözündeki maksadı bu işi yapan İslam halkasının dışındadır. Manası budur. Mümin değildir, Müslüman değildir. O iş küfür bir iştir. O eylem, o fiil neyse, örneklerine geleceğiz birazdan, küfre ait bir şeydir. Dolayısıyla o işi yapan, tevbe etmeyen, günahını savunan, onda direnen İslam halkasının dışındadır. İkincisi, Efendimiz bizden değildir demişse ve bunun çerçevesi emir yasaksa, onu yapmadığı zaman ne olur? Günahkar olur. Tevbe ederse inşallah Allah tevbesini bağışlar, tevbesini kabul eder. Ama onu yapıp da o günahın üzerinde durması da bizden değildir nebevi ikazının muhatabı kılar onu. Üçüncüsünde de dedik ki eksende ahlak vardır. O ahlaki vasıf Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın öğrettiği ahlak değildir. Dolayısıyla Efendimiz öyle bir ahlaki vasıftan, öyle bir şeyden de memnun olmaz. Onu ortaya koyan da, hadi diyelim meseleyi biraz daha hafifletme adına söyleyelim, kerahet işlemiş olur. Yani mekruh fıkıhtaki ifadesiyle. Onun da biliyorsunuz tenzihen mekruh, tahrimen mekruh diye iki ayrı kategorisi var. Ama her halükarda imanın olgunluğu gereği bir Müslüman ne yapmalı? Kerahetten de uzak durmalı. İmanını olgunlaştırmak mı istiyorsun? Mekruhlar da hayatından çıkacak. Onları devamlı bir hale getirmeyeceksin. Devamlı bir hale getirmek zaten Allah korusun insanı farklı noktalara da götürür. O da ayrı bir mesele. Ama bu meselede de titiz davranmak, bu tarz şeyleri de terk etmek imanın olgunluğudur. Şimdi dostlar, 3 sınıf dedik ya, gelin şöyle bir şey yapalım. Ben 3 sınıfa ait de size 3'er tane hadis söyleyeyim. 3'er tane Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizden değildir desin. Bakalım bize neler söyleyecek, neler mesaj verecek. Hadislerin anlamları, manaları, mesajları gayet açık ama ufak tefek belki müdahalelerde, yani açıklama anlamında, biraz şerh anlamında müdahalelerde bulunabiliriz. Yoksa mesajları gayet açık. 3 sınıfa da 3'er tane hadis, toplam 9 tane hadis okuyacağız bugünkü dersimizde. Birinci sınıf neydi? Mesele iman çerçevesinden değerlendirilince Allah Resulü'nün bizden değildir sözlerini duyuyoruz. Birinci hadisimiz. Başta Bukhari, Müslim, onlarca hadis kitabında geçen bir hadis. Ben bu hadisin Bukhari'de geçenini size nakledeceğim. Fiten babının 7 numaralı hadisi. Hadisi bize nakleden Abdullah İbni Amr İbni As. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, bize silah çeken, bize silah doğrultan nedir? Bizden değildir. Buyurun. Meseleyi nereden baktı Efendimiz? Böyle bir şey iman meselesidir. Bir Müslüman bir Müslümana nasıl silah çekebilir? Bir Müslümanın bir Müslümana silah doğrultması, haksız yere onun hayatına kastetmesi mümkün müdür? Bu imani bir meseledir ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bunu o çerçeveden değerlendirerek bizden değildir demiştir. Neden? Çünkü Maide suresinin 32. ayeti meseleyi bize özetliyor. Daha doğrusu işin mahiyetini veriyor bize. Bir insanı haksız yere öldüren ne olmuş olur? Bütün insanlığı öldürmüş olur. Bir insanı dirilten bütün insanlığı diriltmiş gibi olur. Şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Hayber'de Hazreti Ali'ye söylediği o sözü? Hazreti Ali hasta günlerce, Efendimiz o günün akşamı söylemiş, yarın sancağı öyle birine vereceğim ki o Allah'tan razı, Allah ondan razı demiş. Rıza makamının sahibi. Onun için biz Ali'yi anlatırken ne diye anlatırız? Ali'yül Murtaza diye anlatırız. Rıza makamının sahibi o. Allah ondan razı, o da Allah'tan razı. Ali alınca sancağı coşmuş. Ben anamın isimlendirmesiyle Haydar-ı Kerrar'ım. Şöyle keserim, şöyle biçerim demiş. Efendimizin sözü şu: yavaş ol ey Ali. Bir tek insanın hidayetine vesile olman 100 kızıl tüylü deveden daha hayırlıdır. Ya da başka bir rivayette, üzerinde güneşin doğup battığı bütün toprakların fetih haberinden daha kıymetlidir. Nereden söylüyor Efendimiz bunu? Bu ayetler Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ilham kaynağıdır. Bakın Nisa 93'te aslında haksız yere adam öldürmenin cezasını Rabbimiz çok açık beyan ediyor. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebediyen, haliden fiha kalacağı cehennemdir. Bu mu? Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Allah'ın lanetini celbedecek bir hal bu. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam işin ehemmiyetini ve önemini bize kavratma adına bu sözü söylemiştir. Bize silah çeken, silah doğrultan bizden değildir. İkinci hadis. Bezzar'ın müsnedinde Taberani'nin El-Mu'cemul Efsat'ında geçen bir hadis bu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki fal açan ve kendisi için fal açtıran, kehanette bulunan ve kendisi için kehanette bulunulan, sihir yapan ve kendisi için sihir yaptıran kişi buyurun bizden değildir. Net. Şerhe gerek var mı? Söylüyor. Yapan da yaptıran da. Bu işi meslek olarak yapan da, bu işe müşteri olan da Allah Resulü'nün nazarında bizden değildir. Neden? Fal, kehanet, sihir Allah'ın alanına müdahaledir. Çünkü onlar güya gaybden haber veriyorlar. Gaybin bilgisini kim bilir? Allah bilir. Allah'tan başka kim bilecek? Allah'ın bilgisi dahilinde olan bir şeyi insanları kandırma adına ben biliyorum şöyle olacak böyle olacak diye insanlara pazarlayanlar ve bunlara gidip müşteri olanlar ne yaptılar? Tevekkül inancını zedelediler. Allah'a ait bir alanı başkasıyla paylaştılar. Böyle yaparak da Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bizden değildir sözünün muhatap oldular. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashab-ı kirama bir gün şunu söylüyor. Size yedi şeyi haber vereyim. O yedi şey insanların helakıdır. Eğer o yedi şeyden kaçınırsanız helak edici şeylerden uzak durmuş olursunuz. Sahabe merak ediyor ya Resulallah nedir onlar? Bir, Allah'a ortak koşmak yani şirk. İşin en başı bu zaten. İki, sihir ve büyü yapmak. Bakın nereye koymuş Allah Resulü. Üç, Allah'ın haram kıldığı bir nefsi bir canı haksız yere öldürmek. Biraz önce onu söyledik. Dört, faiz yemek. Beş, yetim malı yemek. Altı, savaş meydanından kaçmak. Yedi, evli bir kadına, iffetli, kimseden haberi olmayan iffetli bir hanıma zina iftirasında bulunmak. Yedi büyük günah bunlar. Buhari'de, Müslim'de geçen hadiste beyan edilen. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın helak edici en önemli yedi büyük günahı saydığı hadis bu. Onlardan bir tanesi neymiş? Büyü yapmak, sihir yapmakmış. Efendimiz ne dedi? Yapan da yaptıran da bizden değildir dedi. Bu faslın üçüncü hadisi. Dikkat edin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Yine Müslim, Ebu Davud, İbn-i Mace, Nesai uzamasın diye kaynaklarını ve ravilerini kısaltarak söyleyeceğim. Ebu Hureyre, Cübeyr İbn-i Mut'im bu hadisi naklediyorlar. Üç cümle söylüyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Üçüne de dikkat edin. Asabiyete çağıran bizden değildir. Asabiyet için savaşan bizden değildir. Asabiyet uğrunda ölen bizden değildir. Bir Müslüman nasıl ırkçı olur Allah aşkına? Efendimiz bizden değildir diyor. Nasıl ırkçılık yapabilir? Nasıl ben diyebilir? Benim kavmim, benim milletim diyebilir. Asabiyeti sadece ırk olarak da anlamayın dostlar. Bölge asabiyeti olabilir. Öyle bir hastalığımız da var. Hemşericilik gibi bir hastalığımız var. nasıl bir hastalıksa bulaşmış bize. Irki hastalık var. Ama bu tarz asabiyetlerin, bu tarz taassupların, bu tarz ırkçılığın her türü Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o mübarek lisanında nedir? Bizden değildir nebevi ikazının muhatabıdır. Neden peki? Sebebi var bunun. Çünkü asabiyet şeytanın hastalığıdır. Şeytanın bir hastalığı bir müminin üzerinde nasıl olur? Olabilir mi? Olmalı mıdır? Olursa eğer bu doğru bir şey midir? Bir mümin şeytana ait bir hasleti, bir özelliği nasıl kendisine bir özellik olarak edinebilir? Efendimiz bunu yok etme adına savaşmıştır. Sadece bu değil ki, bakın Allah Resulü'nün o kutlu sözlerine bu manada söylediği onlarca söz duyarsınız. Onlarca söz. Onu gadaplandıran, onu üzen en ağır sözlerden bir tanesi insanların onun ifadesiyle cahiliye davası olan kavmiyete ve ırkiyete, yani asabiyete insanları davetidir. Beni Mustalik gazvesinde Hazreti Ömer'in hizmetlisiyle Ensar'ın hizmetlilerinden bir tanesi su kuyusunun başında, Müreysi kuyusu, o kuyunun ismi, o kuyunun başında su sırası konusunda bir tartışma oluşmuş aralarında. O anda muhacirlerden olan Hazreti Ömer'in kölesi, hizmetlisi yetişin ey muhacirler diye bağırmış. Ensari köle de yetişin ey ensar diye bağırmış. Ensar muhacir ki iman kardeşlikleri dünyada ikinci bir örneği olmayan bir kardeşliktir. O çağrının yüzünden birbirlerinin karşısına gelmişler. Efendimiz öyle bir üzülmüş ki. Ne yapmış biliyor musunuz? Tek bir söz söylememiş. Keşke söyleseydi. Onun sessizliği var ya, bambaşka bir şey. O eğer susmuşsa konuşmasından daha ağırdır aslında. Almış sahabeyi arkasına, yürütmüş de yürütmüş. Yürütmüş de yürütmüş. Bir yere gelmiş, konaklamışlar. Sahabe yorgunluktan dökülüyor. Düşmüş, herkes uyumuş. Sabah kalkmışlar ki o cahiliye hastalığından hiçbir şey yok. Efendimiz boş bırakmamış onları. Aslında bu tarz hastalıkların tedavisi koşturmaktır biliyor musunuz? İnsanlar boş kalınca kendilerine ait bazı şeyleri pazara sürmeye çalışıyorlar. Irkıyla övünüyor, şuyla övünüyor, bunuyla övünüyor. Ama koşan, risaletin davasına hizmet eden zaten yorgundur. Onun övünecek bir şey yok ki. O inşallah ecrini öte tarafta alacaktır. Efendimiz bunu öğretme adına o gün sahabeye bunu yapmıştır. Bilmiyoruz o söz, o olay üzerine mi bu sözü söyledi? Başka bir olay üzerine mi bunu söyledi? Ama ifade gayet açık. Davet eden, çağıran da ondan değildir. O uğurda, asabiyet uğrunda savaşan da ondan değildir. Ölen de zaten ondan değil. Meselenin iman çerçevesindeki üç hadisi bunlar. Peki gelelim ikinci sınıfa. İkinci sınıf neydi? İslam'ın emir ve yasakları çerçevesinde bizden değildir hadisleriydi. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizden değildir derken bu özellik, bu vasıf bir Müslümanın önünde, bir Müslümanın hayatında olmamalıdır anlamında söylemiştir. Bu çerçevede de üç tane hadis söyleyeceğim size. Birinci hadis Tirmizi'nin İstizan babının 7 numaralı hadisi. Bakın çok kısa bir cümle ama çok önemli bir mesaj var. Ne diyor Efendimiz? Bizden başkasına benzemeye çalışan bizden değildir. Bu kadar. Bizden başkasına benzemeye çalışan bizden değildir. Neden? Müslüman Müslümandır. Başkasına niye benzesin? Bununla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne demiş oldu? İslam bir mabet dini değil. bir cami dini değil. İslam'ın ibadet yeridir cami, ama yeryüzü bir mümin için mescittir. Yeryüzü bir mümin için mescitse bütün bir yeryüzünde mescitteymiş gibi davranmalıdır. Mesaj budur aslında. Bütün yeryüzünde mescitteymiş gibi davranmalı. O halde ona bakan sözüyle değil, haliyle, edasıyla, söylemiyle, konuşmasıyla, tavrıyla bu bir Müslüman demelidir. Eğer bu bir Müslüman denmiyorsa o Müslümanın kimliğinde bir sıkıntı vardır. Bunu sadece şekle indirgemeyin dostlar. Şekil de bunun bir parçasıdır. Ama her haliyle bir Müslüman sokakta, evet, bu Müslüman denmelidir. Her haliyle. Bunu dedirttiğimiz anda biz başkasına benzemeyiz. Yoksa binlercenin içerisinde bakıyorlar, herkes aynı. Herkes aynı. Ne oluyor? Benzemişiz. Özel bir gayrete gerek yok ki. Binlerin içerisinden biz fark edilmiyorsak, eğer o binler Müslümansa baş üstüne bir şey diyeceğimiz yok. Ama sokağın halini siz benden daha iyi biliyorsunuz. O haldeyken biz eğer bu sokaklarda, caddelerde, pazarlarda, çarşılarda neyse Müslüman olarak gözükmüyorsak, bu bir Müslüman denmiyorsa orada bir problem vardır. Yeniden kimliğin inşası şarttır. Neyse artık bu. O kimliği yeniden inşa etmek zorundayız. Efendimiz yine bu meyanda ama bir işin başka boyutuna dikkat çekerek Ahmet bin Hanbel'in aktardığı bir hadiste de şöyle söyler. Karşı cinse benzeyen bizden değildir. Bunda ne dedi? Erkekse kadına, kadınsa erkeğe benzeyen bizden değildir. Sadece bu mu? Hayır. Abdullah İbni Ömer onu da söylüyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam erkekleşen kadınlara, kadınlaşan erkeklere lanet etti. Söz bu. Çok net. Hayatın ölçüleri bu kadar net, bu kadar güzel. Efendimiz bu meyanda da bize bunu söylüyor. Biz özellikle emir ve yasaklar babında meselenin ilk hadisine örnek olarak bunu verdik. Gelin ikinci hadise, yine Bukhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbni Mace ve daha onlarcası. Hadisi bize nakleden Abdullah İbni Mesud. Ne diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Ölenin arkasından yüzünü gözünü tırmalayan, yakasını paçasını yırtan, cahiliye insanı gibi bağıra çağıra ağıt yakıp kendisine ya da başkalarına beddua eden bizden ve bizim yolumuzu izleyenlerden değildir. Neden? Bu da cahiliye adetidir de onun için. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor bize. Bunu söylüyor. Allah bazen çok ağır imtihanlar verebilir bize. Verdi, alabilir. Biz o verirken niye verdi diye Allah Rabbimize haşa bir şey diyebildik mi ki aldığı zaman da diyebilelim. Veren de odur, alan da odur. Her şey onun yanında bir hesap iledir. Bir Müslümana düşen ise kayıtsız ve şartsız bir biçimde teslim olmaktır. Burada zem edilen şey nedir? Cahiliye adetlerinin telkin ettiği şekliyle yaka paça yırtmak, bağıra çağıra ağıtlar yakmak, beddualar etmek, Allah'ım bu nereden başıma geldi, bulacak beni mi buldun, haşa kadere, haşa Allah'ın iradesine dil uzatacak sözler söylemek. Bunları söyleyen, bunları yapan onun ifadesiyle nedir? Bizden değildir. Peki ağlamayacak mıyız? Ağlayacağız tabii. Efendimiz onu da bize öğretiyor. Bunları söylemiş ya, sahabe de duymuş bunları. Hicretin 9. yılı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mariye validemizden olan oğlu İbrahim vefat etmiş. Efendimiz yıllardır erkek evladı hasretiyle tutuşuyor. İki tane vermiş, Allah Hatice'den almış onları. O yıllar Ümmü Gülsüm de gitmiş, Rukiye validemiz de gitmiş. Onların acıları da Allah Resulü'nün yüreğinde taze. Bir de bunun ötesinde 18 aylıkken İbrahim de gitmiş. Ağlıyor Efendimiz. Sakalından dökülüyor o mübarek gözyaşları. Abdurrahman İbni Avf duymuş ya bunu. Ya Resulallah, sen de mi ağlıyorsun deyince, ey Abdurrahman demiş, gözyaşı Allah'ın rahmetidir. Onu sevdiği kulunun yüreğine koyar. Ben sizi ağlamaktan men etmedim ki. Ben sizi cahiliye adetlerinde olduğu gibi yaka paça yırtmaktan, ağıtlar yakmaktan, beddua etmekten men ettim. Yoksa gözyaşı Allah'ın rahmetidir. Onu sevdiği kulunun yüreğine koyar demiş. Sonra şöyle bir bakmış Uhud'a. Efendimizin Uhud'u okuyuşudur bu. Uhud'u kendi derdine sırdaş kılışıdır bu. Ah Uhud demiş. Eğer bugün inen hüzün sana inseydi, vallahi sen bile paramparça olurdun. Ey İbrahim, firakın yaktı bizi demiş. Gözyaşları orada süzülüp bakmış. Efendimizin yasakladığı bu değil ki. Onun yasakladığı işte biraz önce söylediklerimiz. O gün bir şey olmuş Medine'de. Bakın, Allah Resulü'nün yüreğinde acıların en büyüğünü yaşadığı anda denge adına ortaya koyduğu önemli bir çizgidir bu. O gün, İbrahim'in vefat ettiği gün Medine'de güneş tutulmuş. Bir anda sema kararınca ne demiş insanlar? Bakın bakın, güneş de İbrahim'in yasını tutuyor demişler. Bu iyi bir malzeme aslında. İyi bir malzeme değil mi? Allah Resulü kullanabilir bunu. Hatta o gün halen yüreğinde iman adına şüpheler taşıyan bazı münafıklara, bakın işte güneş bile benim arkamda deyip hava atabilir ya da onları onunla ikna etmeye çalışabilir. Ama onun ona ihtiyacı yok ki. Alemlere rahmet olan kutlu Nebi yüreği kan ağlıyor, gözünde yaş, gönderiyor sahabeyi, toplayın herkesi Mescid-i Nebevi'ye. İnsanlar toplanıyor Mescid-i Nebevi'ye. Küsuf namazı kıldırıyor ilk kez. Sünnetin ilk namazıdır o. İlk kez o gün orada kılınmış. Sonra hutbede ne diyor biliyor musunuz? Ey insanlar, güneş de ay da Allah'ın ayetlerinden birer ayettir. Allah o ayetlerini bir yasa çerçevesinde yürütür. Yani onlara bir kanun koymuştur. O kanun çerçevesinde onlar kendi mecralarında akıp gitmektedirler. Bir insanın doğumuyla ya da ölümüyle Allah yasasını değiştirmez. Bu nasıl bir itidaldir Allah aşkına? Bu itidale ne denir? Hep beraber diyelim, Muhammedun Resulullah denir. Başka ne densin? Ancak o sergiler, ancak o yapar. Muhammedun Resulullah bu işte. Hiçbir şeyi kullanmıyor. İhtiyacı da yok. İnsanları hak davaya, hak bir mesaj ile çağırıyor. Ve bunu yaparken de itidalden, dengeden asla ödün vermiyor. İbrahim'in arkasındaki tavır budur. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cahiliye adetlerinden bir adet olan ölünün arkasından yaka paça yırtmak, ölünün arkasından ağıtlar dökmek, ölünün arkasından beddualar okumak konusundaki tavrı da böyledir. Bu faslın üçüncü hadisi. Hepiniz biliyorsunuz bu hadisi. Ama biz biraz farklı noktalardan yaklaşacağız bu hadise. Nedir? Aldatan bizden değildir. Net. Ebu Hureyre naklediyor. Onlarca hadis kitabında da geçiyor. aldatan bizden değildir. Hadisin sebebi vurudunu biliyorsunuz değil mi? Geçmiş derslerde aktardım ama bir daha tekrarında fayda var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine çarşısını geziyor. Bir bakıyor ki tüccarın biri buğday satıyor. O buğdaydan şüpheleniyor. Elini daldırıyor buğdayın içerisine. Üstü kuru, altı yaş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o tüccara diyor ki niye böyle yapıyorsun? Ya Resulallah diyor, yağmur yağdı. Buğdayların bir miktarı ıslandı. Ben de ıslanı alta, kurusunu üste koydum. Kuru diye satıp gideceğim. Söz ne? Aldatan bizden değildir. Yaşı ayrı sergile, kuruyu ayrı sergile. Yaşın fiyatı farklı olsun, kurunun fiyatı farklı olsun. Alan ne aldığını bilsin. Yoksa aldatan bizden değildir. Peki dostlar, bu ifade, bu ikaz sadece bir tüccar için midir? Hayır. Doğrudur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sebebi vurudunu aktardığımız bu olay üzerine söyledi. Mesele bir ticaretti ama bu söz hayatın her alanında geçerlidir. Esnafsın, tüccarsın, bir şey satıyorsun. Üç takla atmış araban, araba pazarına götürmüşsün, hiç onu söylemiyorsun. Ne dedi senin peygamberin? Aldatan bizden değildir dedi. Duymayacak mısın orada? Orada da duyacaksın. Annesin, babasın, kızın var, oğlun var. Kızını vereceksin birine. Kızından sen yaka silkmişsin ama karşı tarafa öyle bir anlatıyorsun ki maşallah melek. Melek. Yok, aldatan bizden değildir. Sus. Olmayan vasıfları niye söylüyorsun? Senin ocağın batmış, başkasının ocağını niye batıracaksın? Sus. Söyleyemiyorsan bile en azından olmayanı pazara sürme. Oğlunu eve vereceksin. Varmışsın falancanın kızına talip olmuşsun. Oğul, illallah etmişsin elinden ama orada öyle bir anlatıyorsun ki maşallah veli veli. Yani onun o vasıfları kim de olsa veli olarak elinden öpülür. Ne dedi senin peygamberin? Aldatan bizden değildir. Bir hastalığa dikkat çekeyim. Buranın konusu değil ama bir hastalığımız. Kadınsın, erkeksin. Çağın deccalı, bilgisayarın karşısındasın. Kim sana dediyse internette yalan caiz diye. Facebook senin, Twitter benim. Yaş yalan, isim yalan. Öğrenim durumu yalan, medeni halin yalan. Yalan üzerine bir sohbet inşa ediyorsun. Peygamberinin sesini duymuyorsun. Ne dedi peygamberin? Aldatan bizden değildir. İnternet için demedi mi dostlar? Her şey için dedi. Aldatan bizden değildir dedi. Bir şey demedi. Orada aldatmayı kayıt altına almadı ki Efendimiz. Yayın bütün hayatın alanlarına ve duyun. Aldatanın onun ümmetinden olmama tehlikesinin olduğunu duyun, duyalım. Ben kendi nefsime de söylüyorum. Çünkü o dedi. Aldatan bizden değildir dedi. Öğrencisin, talebesin. Hakkın yok, kopya çekiyorsun. Öğrenciler var bakın karşımda. Ne dedi peygamberimiz? Aldatan bizden değildir. Hakkımız değil. O bilgiyi biz hak etmemişiz. Karşı tarafı aldatıyoruz. İnanın şu hadis bile bir Müslümanı adam etmeye yeter. Tek bir hadis. Şu hadisi biz doğru anlasak ve hayatımızın bütün alanlarına yaysak adam olmaya yeter bile. Bu hadis bizi adam eder. Adam etsin inşallah. Üçüncü sınıfa gelelim. Yani Muhammedi ahlakı yansıtmayacak hadislerden, bizden değildir sözlerine kulak verelim. Yine üç tane hadis söyleyeyim size. Bakın ne diyor sözün sultanı. Elinde varken ailesini sıkıntı içinde yaşatan bizden değildir. elinde varken, orada bir kayıt var, ailesini sıkıntı içinde yaşatan bizden değildir. Elinde yoksa yok, mesul değil ki. Ama var, Allah vermiş. Ne yapıyor? Ya pintilik adına, ya cimrilik, ya başka bir şeyle ailenin burnundan getiriyor. Ya da bazı hasta tipler var, onları da söylemek lazım. Evine getirmez ama o kahve senin, bu nargile salonu benim. İki paket dumana, havaya duman üfler. Zavallı oğlu kızı bir şey istediği zaman evde kıyamet kopar. Ne dedi senin peygamberin? Elinde varken ailesini sıkıntıya uğratan bizden değildir dedi. Sen onların hakkını ona buna hava atmak için, havaya hava üflemek için harcıyorsun ve bu sözü duymuyorsun. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Muhammedi ahlakın gereğinin olmadığını söylüyor. Onun gereği nedir? Ailesine helal lokma götürecek, kimselere muhtaç etmeyecek, kimselere el açtırmayacak. Bunu yapmadığı zaman mesul olacak. İkinci hadis, meseleyi bireysel sorumluluktan biraz toplumsal sorumluluğa doğru çevireceğiz. Bakın Tirmizi'de geçen bir hadis. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam, benden sonra bir takım emirler, idareciler olacaktır. Kim onların yalanlarını tasdik eder, yaptıkları zulümde kendilerine yardımcı olursa benden değildir. Ben de onlardan değilim. O kimse benim havzımın etrafına yaklaşamayacaktır. Kim onların yalanlarını tasdik etmez, zulümlerinde onlara yardım etmezse bendendir. Ben de onunla beraberim ve o kimse havzımın kenarında bana ulaşacaktır. Allah o havzın kenarında bizleri toplasın inşallah. Onun havzının kenarında toplanmak büyük bir şeref. Rabbim bizi mahrum etmesin. Hadisi anladınız mı dostlar? Anladınız ama niye sahabe gibi davranmıyorsunuz? Sahabe, Allah Resulü eğer geleceğe ait bir söz söylemişse ve o söz olmuşsa tavır şudur: sadak da ya Resulallah. Bu hadiste ilk cümlesiyle sadak da ya Resulallah denerek tasdiklenecek bir hadistir. Ne dedi Efendimiz? Benden sonra bir takım emirler, idareciler olacak. Kötü idareciler. Olmadı mı? 1400 senedir bu ümmetin yakası kurtuldu mu Efendimizin dediği bu idarecilerden? Hazreti Ali'den beri bizim iki yakamız bir araya gelmedi ki. Arada 2-3 tane ufak tefek değişikliği çıkın. Ömer İbni Abdülaziz gibi, Selahaddin Eyyubi gibi, bunları çıkın. Bu ümmetin iki yakası bir araya geldi mi? Peki ne diyor Efendimiz? Olur ki siz onların devrinde yaşarsanız zulümlerini tasdik etmeyin. Tasdiklemeyin. Hiçbir şey yapamıyorsanız buğz edin. Tarafınız belli olsun. Bir adım atın. Onun tarafında, zalimin tarafında, zulmün tarafında olmadığını bir şekilde beyan edin. Müslüman zalimin tarafında olabilir mi? Zulmün tarafında olabilir mi? Bir Müslümanın tarafı zalim veya zulüm olabilir mi? Eğer böyle olursa ne olacakmış? Benden değildir, ben de ondan değilimdir. Havzıma da yaklaşmayacaktır diyor. Ama böyle olmasa o gelecek, o benden. Eliyle düzeltmiş, diliyle düzeltmiş, gücü yetmezse buğz etmiş, yüreğinden buğz etmiş. Sabahlara kadar belki duasını o dua etmiş, bir şeyler etmiş, tarafını belli etmiş. Ettiği için de inşallah Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan olmuş. Bu faslın son hadisi, zaten dersimizin de son hadisi. Yine bildiğiniz bir hadis. Ne diyor Efendimiz? Küçüklerimize merhamet duymayan büyüklerimizin de izzet ve şerefini bilmeyen bizden değildir. Bakın hadis kitaplarına, Amr İbni Şuayb'ın dedesinden, Enes bin Malik'in bizzat kendisinden bu hadisi onlarca hadis kitabında görürsünüz. Allah Enes bin Malik'ten razı olsun, ebeden razı olsun, razıdır da inşallah, bizi de Enes'e komşu etsin inşallah. Enes bu hadisin sebebi vurudunu da söylüyor bize. Diyor ki bir gün oturmuşuz Efendimizin etrafında, halka kurmuşuz. Allah Resulü öyle güzel anlatıyor. Biz de dinliyoruz, kilitlenmişiz o mübarek dudaklara. Yaşlı bir sahabi gelmiş, hiçbirimiz görmemişiz. Ama söz sahibi görmüş. Görmez mi? O imamdır. Söz orada söylenmiş. Küçüklerimize merhamet duymayan, büyüklerimizin izzet ve şerefini bilmeyen bizden değildir. Ne yapmalıymış sahabi? Anında ona yer açmalıymış. Çünkü İslam'ın edebi, İslam'ın ahlakı bunu gerektirirmiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu ve bunun benzeri onlarca hadisiyle meselenin bu manadaki mesajlarına da dikkat çekmiş. Mesela onun şöyle bir tavrı var. Bir yere girdiği zaman ashabın kendisi için saygı göstermesini asla istemez. Girse mesela içeriye aleyhissalatü vesselam, nereyi boş bulsa oraya oturur. Alemlere rahmet. Böyle. Kendisi için özel bir saygı istemez. Ama İslam'ın edebini öğretecek. Sad bin Muaz girer ya içeriye, söz şudur: kalkın, efendiniz geldi. Niye? Sad bin Muaz o saygıyı hak eden biridir. Kavminin lideridir, efendisidir. Allah Resulü büyüye izzeti ve şerefi öğretecek, ihtiramı öğretecek. İslam bu tarz şeyleri yasaklamaz ki. Ben kendi şahsım için istemiyorum ama isterim ki siz kendi içinizdeki büyüklere bunu yapın. Aslında Efendimizin mesajı budur. Ashab da bunu çok iyi öğrenmiştir, biliyor musunuz? Bir örnek vereyim. Zeyd bin Sabit ile Abdullah İbni Abbas, ikisi de yıldızlardan değil mi? Hem de gözde yıldızlardan. Onlar İslam'ın ilim yıldızları, ikisi de. Bugün elimizde mushaf varsa altında kimin imzası var? Zeyd bin Sabit'in imzası var. Elimizde din binası varsa, ki elhamdülillah var, altında kimin imzası var? Abdullah İbni Abbas'ın imzası var. Yaşları da birbirlerine yakın bunların. Aşağı yukarı aynı yılda doğmuşlar. Görüyorlar Medine'de birbirlerini. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? O onun elini tutuyor, öpmeye çalışıyor. O onun elini tutup öpmeye çalışıyor. 3-5 dakika birbirleriyle mücadele ediyorlar. Sonra Abdullah İbni Abbas diyor ki, ya yapma Zeyd. Bak Efendimiz alimlere, büyüklere hürmet etmeyi emretti. Bırak ben öpeyim. Zeyd İbni Sabit Abdullah İbni Abbas'a diyor ki, tamam doğru Efendimiz onu dedi ama Ehli Beyt'e de hürmeti söyledi. Sen de Ehli Beyt'sin, bırak ben öpeyim. Dakikalarca bunun mücadelesi ne adına? Allah Resulü'nün o saygıyı onlara telkin ettirme adınadır. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın büyüklere saygı meselesindeki tavrı budur. Ya hadisin diğer tarafı, küçüklere sevgi meselesi, merhamet meselesi Efendimizin zatının bir parçasıdır. Onun kızlarını nasıl sevdiğini anlatmaya gerek var mı? Torunlarını nasıl sevdiğini anlatmaya gerek var mı? Sahabenin çocuklarını sevmesini anlatmaya gerek var mı? Hasan'ı, Hüseyin'i sevmesini hatırlayın. Sadece bu hadisin mesajının ne olduğunu anlarsınız. Hadi yine bir örnek vereyim onun içinde. Üsame İbni Zeyd, Zeyd bin Harise'nin oğlu, siyah Habeşli'yi andıran bir tarzı var. Çocuk bazen burnu akar, Ayşe validemiz de tiskinir. İnsanlık halidir bu. Ama o haneye de girer çıkar Üsame daha çocukken. O giriyor, burun akmış, yüz göz toz halinde. Efendimiz koşa koşa Üsame'yi alıyor. Kendi elleriyle siliyor. Kendi elleriyle temizliyor. Sonra Ayşe validemize gösteriyor. Bak Hümeyram ne kadar güzel oldu. Bak Hümeyram ne kadar güzel oldu diyor. Bir gün ayağı takılmış bir taşa düşmüş Üsame. Yüz göz kan içinde. Efendimiz hemen almış. Bağrına basmış. Kendi elleriyle temizlemiş. Yine Ayşe validemize gösteriyor. Ey Ayşe diyor. Eğer Üsame kız olsaydı ben onu şöyle süslerdim, böyle süslerdim. Bu. Sevgi bu, merhamet bu. Üsame'ye, Üsame ki oğulluğunun oğlu. Siz bunun üzerinden torunlarını artık kıyas edin. Zaten onları biliyorsunuz. Akra İbni Habis Bedevi liderlerinden biridir. Bir gün gelmiş Medine'ye. Efendimiz de ona öğretme adına belki de bilemiyoruz maksadı ama Efendimizin temel bir vasfıdır bu. Sevmiş çocuklarını, öpmüş torunlarını, koklamış onları. Akra şöyle bakıyor Efendimiz'e. Sözü şu, ya Resulallah benim 10 tane çocuğum var halen birinin başını öpmüş değilim. Ne diyor Efendimiz? Allah senin yüreğinden merhamet almışsa ben ne yapayım demiş. Söz. Bu bir merhamet. Merhametin telkini bu. Öğretimi, talimi, terbiyesi ne derseniz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın tavrı bu. Peki bu hadisi de kendi dünyamıza somutlaştıralım mı biraz? Mesela dedi ki Allah Resulü küçüklerimizi sevmeyen, merhamet etmeyen, büyüklerimizin izzet ve şerefini dikkate almayan bizden değildir dedi. Nedir halimiz? Evlendik, evlenene kadar ana baba bizim. Evlendiğimiz gün ana baba bitti. Hanımı bulduğumuz gün öz ana babaya sırtımızı döndük. Artık sıra ne? Nereden o adet bize sirayet ettiyse bayramdan bayrama bir kutu çikolata, bir çiçek. Nereye gidiyorsun? Anne ve babayı ziyarete gidiyorum. Bu mu? Ne dedi Efendimiz? Bizden değildir dedi. Ana baba hakkı böyle mi ödenir? Bu mudur sadece? Huzur eviymiş. Aslında huzursuz evleri. Onlara mahkum et. Bayramdan seyrana kapıyı çal. Nedir? Ben görevimi yaptım. Bizden değildir dedi. Bizden değildir. Evlenecek genç kızlarımız. Allah hepsine hayırlı kısmetler versin. Ne diyorlar? İlk şartları şu. Tamam seni beğendim evleneceğim ama annenle babanla oturmam. İlk şart bu. Niye? Bak ne dedi bak. Büyüklerine hürmet etmeyen, izzet ve şerefini almayan, dikkat etmeyen bizden değildir dedi. Sana demedi mi? Bu söz sana gelmez mi? Bu sözün sana bakan bir yolu yok mu? Tersi de geçerli. Küçüklerimize merhamet etmeyen bizden değildir. Anasın babasın, kayınbabasın, kayınvalidesin. Özellikle gelin kaynana mücadeleleri biliyorsunuz. İnsanlık tarihi olmuş ne yazık ki. Zavallı gelin elinden geleni yapıyor. Ama hanımefendi hiçbir şeyden memnun olmuyor. Ne dedi kayınvalide sana ne dedi? Küçüğümüze merhamet etmeyen bizden değildir dedi. Bu söz senin için de. Sadece bu sözü tek taraflı okuma ki bu söz senin içinde. Hocasın, muallimsin, imamsın neysen. Cemaatin var, taleben var. Bir yanlış yaptın sildin üstünü. Ne dedi sana? Bizden değildir dedi. Duyarsak eğer bu sözleri, inanın bu sözler hayatımızın esası olur. İnanın bu sözler bizleri adam eder. Bu sözler hayatımızı nebevi iklimin gölgesinde yeniden gözden çıkarır. Yeniden göze getirir, yeniden inşa eder. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Son bir ayet okuyayım size. Bu kadar şey söyledim. Kur'an'da sözün sonu olsun. Enfal suresi 24. ayet. Ne diyor Rabbimiz? Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. Hayat burada, hayat. Hayat veriyor bize. Ölüyken bizi diriltecek hakikatler. Ya satırlardaki Kur'an ya hayatın içindeki Kur'an olan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünneti. Bu iki Kur'an'ı doğru okusak ve onların bizim hayatımıza verdiği ölçüleri doğru bir biçimde anlasak, Allah'ın izniyle biz hayatı Rabbimizin istediği gibi yaşarız. Efendimizin memnun olacağı ve havzının başına çağıracağı gibi yaşarız. Allah hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Rabbim bundan geri koymasın. Bu hakikatlerden gafil eylemesin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.